la mel di tam la yo tan tan ba tan tan sa ata je ngorom nañ bu wer ci gën jori ni rek liñ ko daan jëfé te li rek kakoy jëri fa defé na alhamdullah ko joxe jëg nak sa marsi ngir lewna la te li mo jëg ya musa bin ay nit ñu bare bare da suñ kanam ci ko waxtane ba nopi tuy dem suñ bir ko naan lebal na la wa lebal na la ndax borom defal ko dara te yeg na ne defal ko dafa war te man ko defal waaye lam ci demoy lebal naa la teg ci ne sama naaru góor de ku ma ko lebal dig ma fay ndax boo demee course ba yaay gagné soo ra xarit yaa dàq su ko defee nag jëf ju mel nii rek mooy fay kon yéen xakk sa seen bor moom yéen a ngi koy fay waaye mu doon bor bu naqa dee fay waaye bu neex a fay ndax la nga yëg ba fay ko boo ko defee rek yëgaat lopp doon loola waaw ba tax bor bi doy waat la da nga yëg ba fay bor bi la nga ca def ba léegi nga gisaat lu gën yi loolee nga def yow ba tax kon ñax da fay waaye jéem gi saa yu nekk sab yokkute lay doon kon nag sant yàlla ñu yëg ne yàlla moom la ñu jëflanteel ci li feeñ ak li nëbb lu tere nag xam ne kii raay waaye ñu amul bën nag ñoom la hiir waaye ñu bënoo irul leen alquran jàngal nañu ko inna allazina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha kiraay laa ngoo waaw inna allazina yubayyi'unaka loolu mooy kiraay bi mooy jëmu yonte bi sallallahu alayhi wasallam mais yàlla dindaat kiraay ba ba mu ne innama yubayyi'unallaha rek la fa xasaat kiraay ba dagaa si yonte bi fële teg boppam gis nga ko loolu rek dëgg nag lam ci teg mooy lan yaddullahi fawqa aydihim te loolu mooy li am ba faw nag yaddullahi fawqa aydihim boobu mooy fii yaa ngi fay loxal yàlla tegu si loxo fa man nakaza innama yankutu ala nafsi ku fayul nag yàlla ne na jolloo ma dara waa ne wa man awfa bima aada alillahu wa sa nuutihi ajran xasima ajra asiman boobu leen kenn mënu ko xayma kenn xamul dayoom te dina la tàmbale ba yomal xiyaam xamul dayoom te bët bu set nag day dolle te loolu lii rek koy jur na waaye lii itam jëf mel nii rek kay tax na xakka saa nga jot barke ba jot maqam jot kii barke ba soo defee nag kon ñu xam ne li ngeen bëgg lépp ci biir ak ci biti mu ngi seen loxo suñ doon wax mu neex ne yéen a ngi ko tiim yéen a ngi ci teg loxo bëgg-bëgg lu mu rëy rëy rëy rek ñu ngi ci teg loxo di xanaa ñàkk a yëg rek waaye buñ yëgee rek xakk saa buñ gesoo wala buñ xoolee xam ne nag lii lañ bëggoon te loolu nag tey bu dee tey la lu mu la ci woon tey boo léegi moom lu ko gën a rëy ba faaw na ba tax kon ñu xam liñ ne nekkuñ ci xewat nekkuñ ci fo ci dëgg lañ ne ci liñ gëm lañ ne ci liñ bëgg a dund ba dee ci ci lañ ne yomal xam ñu dekk ci kon duñ ko foyee par fait nag loolu xëy na boobu ñu fas ko ci mboolem suñu jëm ñu fas ko luñ ci yëkkati nañ xam ne ci yàlla la jëm ndem yëg yàlla tax ndem dund yàlla tax ndem xam yàlla tax ndég yàlla tax bu ñu yëkkati nañ xam ne loxo bu ñu ko teg loxo bi yàlla lañ ko teg loolu ko yàlla nangu it nag loxo bi nan boo ko teg bu dul booba rek mooy nga loxo bi yàlla la waaw ça te loxo boo ko teg bu dul bu yàlla bi rek kam ko teg ci loxoam amul fay tubaab nag loolu ñu yëkku nag bu baax tubaab xel baax nag la ci des mooy organisé mbooloo suñ àndee organisé mooy tax chaque fois ñu mën a dem ci domaine bu ànd ak ndox laay te ànd ak njëriñ ànd ak barke te liñ yëg ci yàlla waruñu ko mën a may waaw liñ yëg ci yàlla waruñu mën a yóbbu ci nangulante waruñu mën a yóbbu ci bañ a xëccoo war nañu mën a yóbbu ci xakasa dimbalante war nañu mën a yóbbu ci yaramante te lii moo war a am ça wax dëgg lu ñu bàyyi xel. te lañ leen wax suñu jëmm mooy seen jëmm yi, li ñu bëggal seen bopp suñu bopp lañ leen bëggal, li ñu yëg lañ leen yëgal, li ñu xam lañ leen xamal, li ñu dund lañ leen def ci yéen ngeen dund. mais nag jëmm na foog mu am cër waaw cër bu ci nekk nag dafa man lu moroma man suñ ne dox tànkay dox waaye loxo mënta dox wala bu doxee du jekk koo gis muy doxee loxo rek tànk la am dox nu du jekk sa suñ ne nangu loxoy koy def ci moom la gën a jekk waaye tànk du nangu suñ ne xool ci bët la gën a jekk waaye tànk man gis nopp mënta gis suñ ne déglu nopp la gis nga ni yàlla organisé jëmm ci kuréel bu mën a doon mbooloo man ak noonu lañ ko war a organisé dafa am ñoo xam ñooy doon tànk bopp mbooloo ma ñu ñooy doon tànk ya ñu doon loxo ya ñu doon bët ya ñu doon lame ya kenn ku ne fa nga féetee boo ko màtti rek jëm jët ba ñuy sàkk ñu ay jëwriñ ñoo nekk ci bopp mbooloo yi ñëmi du ñàkk ñu nekk seen tànk di leen doxal seen soxla léeg léeg xam ñu nekk seen wet di leen xoolal xam ñoo xam ñu seen di leen jot seen kàddu su ko defee lu ci ak seen ak nañ xam ne ci ñun rek la jógee wax ak kenn dafa gën a yomb wax ak mbooloo tey woo cun wax ak moom rek sa suñu waxee moom wax nañ ñu ndax buñ ko jotlee kàddu dina leen ko jotli kàddu bi ngeen déggee ci moom rek ñu la jógee du xelaat wax déedéet du toole la wax du seetlu ko neex mu wax kàddu gum leen jox ci ndigal ci ñun la jógee buy sax paam yi que sàllika kum ci man doon ci kilifa yi rek ci ñun la ñuy jéen ndigal jot leen ko man ñoo dajale ñu wax ñu waaye bu ñu waxee ñoom wax nañu yéen yëpp ndigal loolu nag ku ko ci dégg te jëfee ko suñ ndigal nga dégg suñ dégg la jëfee ku ko woyofal itam ba tey moom nga woyofal xëy na si yëg-yëg fa toll rek waaye woyofut waaw sunuy kàddu nag mën na woyof ndax Cheikh Moussa noonu daan waxee ñoom waaw Cheikh Moussa kàddu gu yof lay am yoo xam ne bu la ko waxee boo ñàkkee xel da nga naan lii ñorul sëriñ bi waaw ngir nu muy woyofee te bu la ko waxee jeexal na ci waaye nag bu la yàlla dimbalee nag da nga xàkk saa xam ki wax rek la nga ci mën nga def parce que dund bi noonu la yàlla dafa bëgg ñu dox ci xel ak sabo moo tax noteel bëgguñu ko déedéet dañ bëgg nit ki liibar dañ bëgg nit ki liibar parce que li ñu jox liibar lay jur waaye du jur liibar gu lay sànk nag déedéet du jur liibar gu lay sànk waaye liibar gu lay defar la waaw liibar gu lay defar la liibar gu lay may ay njëriñ la ci wàll yëpp ça du moom sa bopp ça waaye dañ lay teg ci yoon nag ndax kilif téef dafa métti waaw waaye xëy na sax la cay métti dëgg-dëgg sax xagguñ ca waaw waaye nag soo ko bëggee jëfee rek bu ko sàmm rek mën na métti ndax li nga bëgg ak la mu bëgg su wutee nga bàyyi yow la nga bëgg xam nga neexu loolu li nga bëgg yow ba mu jaral lu ne su wutee moom la mu bëgg nga bàyyi yow loolee dem ci moom la mu bëgg ah loolu ko amul yëg-yëg bëggoo lu baax doo ko mën ça ndax noonu rek lay demee nag waaw parce que moom la tax mu bëgg moom xam na ko parce que fa muy xool ak la muy yëg ci biir ak la muy lijjan ci biir am na amaana doo ci ak yow yow lu bëree bëri ngay bëgg bakkan lay koy bëggloo ça waaye moom la lay bëgg nag du lu bakkan bëgg moom moom lu mu la bëggloo rek sa bakkan da koy sib waaw te li bakkan sib nag defloo ko nit ki nag ku gëm yàlla ko mën ku bëgg yàlla ko mën ku njëli fa ko mën laa bu ñëw fi doo ko mën ko de loolee ñu bàyyi xel baax a baax ñu leen di ñaanal baax te naw seen i jox baax boo gisee suñu kàddu gàtt yu baree bari ndax fu ngeen jëfee rek mu dëppoog nañ ko bëggee dama koy wax lu toujours ne ñu ngi sant yàlla ci ñiñ yàlla booleel ndax liñ seq mooy digle ak tere digle ak tere liñ seq digal leen ngeen def ter leen ngeen bàyyi waaye ma teg ci ne yàlla ak ñuy dimbale ba nga xam ne lépp lu leen waroon a digal def leen nangam def leen yéen a ngi ca di ko def te sax digaluñ leen ko far waaye seen xel ak seen bëgg yàlla leen ko andi luñ leen war a tere itam alhamdulilah gisuñ leen ca dégguñ leen ca wala ba gisuñu bari dégguñ suñu bari boobu loolu daf ñuy noppal loolu daf ñuy noppal liggéey bii tey duut ñoo leen woo di waaye taalibee ko xelaat rek waaye dëppoo nag lañ bëgg de donte mënuñ ko woon a wax xelaat bi dëppoo nag lañ bëgg moo ñu gënal jëf yëpp nag noonu la mel lu ngeen si jëf rek dëppoo naan nañ ko bëggee te mënuñ ko woon a wax wala buñ ko mënee waxuñ ko waaye seen xel yóbbu nañ si ba ngeen digal ko defal ko loolu rek dafay gën dafay gën waaw dafay gën kon nag loolu alhamdulilah moo tax kàddu yi xaw a gàtt yu bari ndax dañ gis jëf yi nag bu ñëwee rek jaar fañ ko bëggee ci niñ koy gisee waaw